2โครินธ์บทที่6ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ฝังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดเราไม่ได้วางสิ่งกีดขวางบนหนทางของผู้ใดเลยเพื่องานปรนิบัตินี้จะไม่ถูกติเตียนแต่เราแสดงตัวเป็นคนปรนิบัติของพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบากความลำเค็ญในเหตุวิบัติการถูกเคี่ยนและการถูกจำคุกในเหตุการวุ่นวายในการตรากตรำในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์ความรู้ความอดทนและความกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักอย่างจริงใจโดยถ้อยคำสัตย์จริงโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งด้วยมือขวาและมือซ้ายทั้งในขณะมีเกียรติและขณะไร้เกียรติขณะถูกดูหมิ่นและขณะได้รับการยกย่องเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่ยังเป็นคนซื่อสัตย์ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ดูสิยังมีชีวิตอยู่เป็นคนถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งชาวโครินธ์เอ๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนกับพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วย อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไรพระคริสต์กับเบลีอัลจะไปด้วยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่ของพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น